elim götürmüyor buram yükün. Sevdiğim efendim, elim götürmüyor buram yükün. Sevdiğim efendim, dayanılmaz acı dağıttı zehrini. Sevdiğim efendim, koca kızı ırmak Fıran nehrine. Efendim, haloğlu gül yüzlü bir o. Dedim